Послання до Ефесян. Розділ 5. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне. А радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, отже, нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою, тепер же ви є світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють, соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить: «Прокинься, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе». Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа, і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого Він – Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки – своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за словом. Щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки. Він його годує і піклується ним, як і Христос церквою, бо ми – члени тіла Його. Тим-то і покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка – нехай поважає чоловіка».